Evet tabii. Ben size tekrar etmeye çalışırım. Ama ikincisi hiç şüphesiz ki sen bana söyle. Hiç şüphesiz ki sizin de neyi ortak olmanızı istiyorum sorularda. Anlaşıldı mı? Ortak olmanızı da istiyorum sorularda. Üçüncüsü sizlerin sesi de duyulması istiyorum. Alışmanızı istiyorum. Sorulara alışmanızı istiyorum. Dördüncüsü, evet, mesela ben size sorunun cevabını gönderdikten sonra sizler de bir kontrol edin. Benimle yardımlaşın. Anlaşıldı mı demek istediğimi?